سورت احزاب یو پنځوستم آیت دے د دویشتمې پاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ترجی من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. سورة احزاب پدې سورت کې رد رسم باطل دری مثالونو د وضاحت د مسلې د توحید د فاره. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه څنګه چې په یو ګړډ کې د زړه نشي کېده نو په دې دنیا عالم کې دو خدایانو مدرګاران نشي کېده. بے مثال ما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم سنگا چھ پردی خزا مور نشکے دے ستا خزا دا خو پردی رکھنا خو دا خز پوالے دا نکاح پواجد اخ پلشوی دا نو آغا خزا پدے وینا باندے چترا باندے پشان دا مور زمائے آغا مور کے دے شی نا نوک الہ مند مددگار ند او تو ته مددگار و ناغه مددگار نشکه دې چې را مدد شي. ما جعل دیاکم ابناکم ندی ګرزور الله متبناگان حقیقی زامن ستاسو څنګه چې متبنا ستا بچي نشکه دې نو غیر پیغمبر غیر مددگار مددگار او پیغمبر نشکه دې سو دو چار سده نه داواو کې ز پیغمبر ما ز الله رو لګنم سو دو په خو بزینا نه دا داوی ټول غلطی دي. د نبی علی سلام په زمانه کې د صحابه په زمانه کې درې کسان پیدا شو چاغه د پیغمبر ای داوا کړوا مسلمۃ الکذاب بېمانا طلیحۃ الاسد اسد العنسی خواهی صحابو پا خپل جون کتر کلو تاگه وجودی دنیا کې نو پره خوده نو صحابو کار سکرا پورتا شویزه خیر ده مرا نو پرده آنو دارنگی غیر پیغمبر پیغمبر نشی که ده او خطابات سلیرش دولس نبی علیه سلام و دولس امد نبی علیه صلات و سلام تا خطابات شروع ترجی من تشاو من هننا دا ازواج او د پیغمبر پاک بیان کئ ترجی من تشاو منهن رست کول شتا آسو چخ وخش استاد دینا یعنی ک طلاق لور ک ای پیغمبرا امستا خو خدا لکا جویریا میمونا ام حبیبه صفیا او سودا ترجی نه مراد و دا بی بیان وی وتؤوي اليك من تشاء یعنی کترستو کې لرکه امسا خو خدا په طلاق باندې کاغه جوړې رہی کاغه میمونې کاغه ام حبيبي کاغه صفيه او کاغه سودای بيبي وتؤوي اليك من تشاء او زه ورکه په طرف د خپل ځان هغه چاته چې خو غجستا ځان سه پیوس کې زان سره یوځه کې هغه نو جدا کې لکه بیبی عائشه ابو بکر لور بیبی حفصه د حضرت عمر لور دارنګې ام سلمہ او زینب صحو حدا ومن بتغه تم ممن عزلتا اواسو کوچ طلب کې تا دا چا نا چتا اوسره لری واده کړي تا اوسره عزل وشتناب کړي فلا جناح علیکا نشتره گناه پتا بانده ها بازوه کاغت لرکه خواهوه خیر ده منگا پیغمبر پاک تا چې کم نمبر موږ له ملاو دي نو هغه نمبر موږ عائشه بیبي له ورکو زینب له ورکو حفصه له ورکو بل له ورکو خو موږ د پیغمبر په د خپل نکان نو باسي موږ په دې فخر کو چې موږ دا غو په نکاح کې قیامت کې پاسې ګو خو موږ تداخل راکې فلا جناح نشته ګناه پتا باندې پیغمبره ذالک ادنا دا تاخیر د زنانو مخکې رستواله لریواله او پیوس کول یاد ذالک ادنا دا نمبر یور کول د یوې بل ته دا دې نږدې دي چې یخې شبه سترګې راي سترګې با یخې شي په دې چې موږ به د پیغمبر په ازواجو کې پاسېږو قیامت کې ولا يحزننا وخفب نشدي ويرزينا خوشاله بشي پای سوچ ورکړی تا د ټولو تا کلهن خدا د پیغمبر خصوصیت ده تا اخزا چیا بول پر حق ورکه او یا به طلاق کې تزولند نش ساتل او د پیغمبر خو هوا والله يعلم ما في قلوبكم الله پوی پا حالاتو چستاسو پلونو کی وکان الله علیما حلیما او دی الله پوی او صبرناک دا شپاق لسم خطاب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا لا یحل لک النساء پیغمبر حلال لدی استاد پارا بی بیانی تال خزروان لی من بعدو پزد دی سلورو قسمنونا د دې سلور قسمونو نه علاوه نور خزه تعالی روان دي نور خزه کوم دي مشرکان دي یا نور خزه غیر مهاجر دي چې هجرت د الله د دین سره نه کړي نو هم تعالی روان دي ځکه دین ته سپکت دي او مشرک هم تعالی روان دي نن منګار څه شي خو بس مالدار دي او دویم چې سي خاصته انګریزا کی او کسودانی او ایرانی او ارث جی خوش بس مال او دولت ور سره او خاص پکی نه نه نه حدیث کې راځي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خزا چې کې نو په سلو رو صفات وبان خزو کا یو لنسبهن ول جمالهن د وجد نسبنا د وجد خائصنا ولمالهن او د وجد مال داغینا ولدینهن او د وجد دیننا خو فر بیازان کامیاب کا پاغ صفت د اخلاق و د دین باندی بیاد د در نور علی آزم کوا د سلورم صفت د لحاظ و کچاغ دنداری و چکه ما خزه کې دین وینو دا غې لحاظ وکا ولیکت دیندار خزه کور ترا ولې نو ست دین به ست کور به دیندار شي په ازوی کې به دینداری پیدا کی ډېر دیندار زنانه چې راشي نو هغه خاون باندې ګیر پری په خاون باندې سبق شروع کی په خاون باندې د دین کارونه شروع کی دا د دینه اوجه ده پکور کې د دین انقلاب راولي رورو آ کور د دینداري طرف ته روان کی د بی دیني طرف نه درو کاور کوشش کوي رورو سخر ته قران شروع کی خواخ ته قران شروع کی پاکور کې نورو ماشومان ته بیا چم گاون ته نو ټول په طرف د دین روان شي دا د دین لحاظ یې کړو او چې د دین لحاظ نه د بی دیني د مال لحاظ نو چې کور ته د راوستا نو بیا به ټول شوق د مال پیدا کوي خاون ته به شابه د وخته پاسېږ دنیا ګټل غواړي اله بچی به هم په داسې ځای کې داخلې چې سوال لوی خلک ته جوړ شو د دنیا دار شي نورو تم تعلیم د څه ورکوي د دنیا ورکوي او سرخي پوټو خو خایص خو دې عادت بیا سار او ماښام زما سه یو طالب الله دې شیخ الهدی سیبو بخي الله دې معافرت استادانو خبر ډېر قیمتي وي نه با ډېر ځان داسې صفا صفا ساته کپلې یو ا دې بچي ای با جوړو وتا غزان پنجابي جوړ کړي وي بس چګورم کپلې بدل کړي او سندې لګولي ته سم پنجابې لکه پنجابین چې ګنټه دوه ګنټه پس ځان ته ګوري او بل کار نه ته سبق یادې که صرف ځان ته ګوري نو بازي زنانه صرف ځان ته ګوري سرخی پاوډر او میک اپ سرخی پاوډر او میک اپ او جامې ساریو ماسپخیم بل ماجیګر به بل قسم جامې او بیا ما سوتن بل قسم جامې سلور قسمه کپڑے دا دراجه بدلې سبل کار د دنیا د دین کې کنه صرف دا ته کار ویلې نو چې دا د داوستان نو دا کار بدل کور کې په نو بیا به دا جوړې خې نه دي دا جوړې والے نو په دنیا په مصیبتونو باندې اخته کوي ولی که دا لعنت دی دا جوڑو نو راوسته ولی بکور که دا انقلاب راوسته دا جوڑا خدا و دا جوڑا خانده و دا واچا واده یو که چوله دا بلکه نشمه چوله دا خود افلانو که دن که می چوله و وز بخاله کوئی چه دا خواه جوله بیا چوله دا لویا مسلا اش دین دا راوسته دا صفا کپلی وینزی اس نشتا لالا ماما کاکا دی که بلال شو اس پروا نشتا اصلا شدید دین دی دا دین خبر رو پکی وکو غم کے خاده کے سلام خوشالي هغه هم خوشاله دین کا چې کم زې لذین د دین په پروګرام کې بستا آنګور رواني او چې مالدار دې راوستي او خایس نه یا به سرخی پورو رو تناستي آیا به د مال تعلیم ورکي نو خاون ته به شابه داسې کار روان کا پرې رونه خدا سره داسې کار دې بسی نګټي ځاله کار روان کرورو نو درون نیم جدا کی پلان نیم جدا کی او بیا اخر کې ځان نه جوړایږي سار او ماخه مال په سلګیای بیا خزي او بچول بیا سم نه او چې دینداري خاون ته موږ نه سپکار دي دین پکار دي نو قرآن دام لګیای خاون دې روړو سپاره شروع کی بیا قرآن بیا سم عالم شي بیا پوه شي داسې خلک همشتا نو د دین لحاظ پکار دي ها نو پیغمبر پاک وې چې صفات صفات سنور دي خو په سنور کې بیا د کم لحاظ وکا د دیندارې نو چې دیندار وږي نو په کور کې اوسه ظلم او زیاته شروع کی او ته شیخ ورته ته ځان له موږ د کور ګډوډ کړي دي او ګوره دې کې دې کې واوري قران بناوري قران باندې دا کې قران دس باندې کې او دا باندې کې لوی پابندان مسلې جوړي کی نو الله کور په تباہی سره روان کی تباہ او بربادي کی بیا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج زم د خپل ملګرو شاګردانو ته ویم چې د چا سره د رښتې بندوبست کوي خې اقرار او لیکلته یلی چې زما لور زما خور به د قران درس کوي چې د درس قابلې دی باندې درس په اول خو به دی وې و چې سره مخلي نه خو به څه کینو کوي دی رورو چې تاو ته مخلي نه خو کړي به چې رورو واده وخ راځي او بیا الله له واده شو زما اختیار به چلیږي د کور کو استا به نه چلیږي چې لیکل دی نیکري به استا خو خانه سره ور بیا ها نو بیا دا صفات شي غریبا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج لا يحل لك النساء حلال لذي استاد پاره خزه پس دې سلور قسمونه ولا ان تبدل بينا او ندي رواچ بدل کي پر خزبان نور بي بيان نور خزي اگر که تعجب کي غرزي تعالی را حسنهن خاص داي ته ور دا خزه مکل دا خنه وا بل خسته خزه جني ماته ملاويږي دا طلاق کوم او اغه جني پر حواله ما هوش ندا دل روان دي الا ما ملكت يمينك مگر اچ مالک شوي خل استاد داي یا دا پیغمبر صفات خصوصیت منکوحو کی اصلو خضو کی تبدیل نشراوسته پیغمبرا چکمی دی کلی دی آغا دی کلی دی او که خواخد نورم کوا خدا ما بدلوا کوا نوری کوا کنا ہو که تبدیل آئی که نشراوسته دی پوینزو کراوسته شی یو وینزا دی خواخد ندنو دا بدلک پده دا بدلک پده دا بدلک پده پوش دا تعالی جائز دی ولو عجبا کا حسنهن الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې مالک شوی خیل استاد آئے وکان الله ولا کل شی رقیبا او دی الله پر یو شبا نگابان یو خزه کوي خو چې بل او ته ملاو شي کله نو دی بل دا چې فریو ته ملاو شي او په خوخه ور کړی و دیندار دا بیا لری کی بیا چې بل شیرا ولی ها آغا دیندار لیگی او جدا گن را دننے کی کورتا یا ایو الذین آمنو دا لسم خطاب امت دا نبی علیہ الصلات والسلام تا اے مومنہ اے پیغمبر اے مومنانو مدنکی کونو دا پیغمبر تا مگر چې اجازه وکړي چې تاسو ته د پیغمبر کور ته یا د خپل مشر کور ته د مشرانو علماو دیندارو خوانینو کورونو ته بغیر اجازه مزایم هو کې اجازه وکړي چې تاسو ته په طرف د خوراک چې تاسو لمه خوراک تیار کړي راځي خو نه به کتون کې اناهو لو خدا غیتا یا نه به انتظار کوونکی اچھا دن نا کمری دلار شای بیا گو لکھا دا پا کیری پا سورو ولی آغا سیدی سنگر ولی بس کتا گورا روٹو یوخرا و ضروزا یا کلالی دا چا تا پوستا اجازه ملاو شو بی جی سنگای خیر دی تا پوستو کا دو تری خبر بی جی زلارم آل داری بالک داری تا کی خود داری والی دا بیغا مناستی لیکن دا خکور دی زنان دی بیمار بی اخلی پخلی پا کئی ما شمان دی کور خو کوری کنه ستا خو کون نه کنه او چې کوم مقصد ته لاړې هغه وکا په فورن نه وځ بیا ده ډډوا چې زماله ولکن اذا دعيتم لیکن چې کلا دعوت کې شتا تاسو نو فدخلوا دن شي فدخلوا دن شي فاذا طعمتم او چې کلا خوراک وکي تاسو نو فنتشروا نو بیا څه شي خوار شي چې دعوت ملاو شرازار کروټي خوړې خجي روټي خوړه ایره مال خوب راځي بالغ کې دا بیغه پرې وځه الیک دا خوب زره زانم فن تشرو زل خورېږي زرو زید کورنا د کمرینا ولا مستانسین له حدیث په دې باندې عمل پکار دی ها ولا مستانسین له حدیث او مکهږي غو کې خودن کې پاره د خبرو البته بناسته چې کمی غالي د خزه خبره زواورم پوشی ولا مستانسین علی حدیث ان ذالکم بشک ادا کار ساسو تکلیف رسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا صحابو ته دعوت ورکړو نو صحابہ ناستو ها نبی انتلل نبی علیہ السلام بتو راته دا خنی شو چې کو نه وځي ها فورن بزر فوراکس کا اور کو سره جکینا پتا مغنه تهږي بالکل جګر مخ خوشاله یو تک نو بیا خیر دی بیا ګنتم ته رول شي سې تنظیم داغي نو بیا خیر ده فاستعين حیا کې پیغمبر ستا سنا والله والله حیا نه کې ته بیان اول دا حقنا او کله چې تپوس کوي سوال غواړي تاسو دې خوزنه سامان فسلوهن غواړي دا سامان دې خوزنه مورا واده پر دینا ذالکم اطهر لقلوبکم دا کا ستا سو پاکواله د پادزلون ستا سو او دزور دې خوزو وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله باجی کنا کار خلکینو هغه بیا هکله سکه کله سکه او دیندار خلک او ټیک دا اخو زما داسې لکه پشان د خور دا زما داسې لکه پشان مشری پشان د مور امزولی پشان د خور کشری د پشان د لوری دا زما اولاد ده سو اولاد په بدی باندې بیا ګوري او باجی بدمنه مينو ذالکم اطارو لقلوبکم وقلوبهن وما کان لکم ان تؤذوا رسول الله سم خطاب شو یو لسم خطاب دی ها ندی مناسب تاسو له اج تاسو تکلیف ورسوې پیغمبر د الله تا ولا ان تنکو ازواجه او ندی جای چپنی کاواری بی بیان دا من بعده پس وفا دغنه بدن میشه د نبی علی السلام بی بیان داغه د وفات نه برستونالې زکا شدا سری دا زمنګ میندری او مور خلق په نکالی نه ان ذالکم کان عند الله عظیم یک نه دا کار ساسو ته په نزد الله ډېلوې ان تب دوشیا کته شو کار کوي یو شلرا یا پټوي غیلرا نو بشک الله دې پاره شبان علیما پویا لا جناح علینا نستری ګنا په دې خوبان فی اباینا په بار د راتلو د پلارانو د دای کې خزدا او پلار لاله د خپل لور ته پوستا نو کبه ته پوسا ورزي په لور باندې نو خیر دی پلار دی کنه ولا ابنا عنا نه په خپل زامن نو په راتلو نو په خپل لورونو باندې ولا ابنا اخوانه نه نه پوریرونو ولا ابنا اخواتنا نه په خورینو ولا نساء نه نه په نور مسلمانانو خو باندې ولا ما ملكت ايمانهن ناغه چې مالک شوی د خیل ازای ګوره خزینا بخز بی اجازه ورزم چې خزینو خزت دی شي بی اجازه خو اغه خزینا بس ستر کې چې کما خزا د سلو سره یو زیشي په مجلسونو کې په محفلونو کې پوش دا چې په سملو کې کما خزانه سره او سپیچ کوي دغه خزانه ستر پکار ولا مولوی کړی دی ها دا خزا زکه دې لپاره حکم د سلو دی د دې ټول کار د سلو سره دی نو حکم د سلو دی پوش او به چې انګريزي به چې د يهودني ها ولا ما ملکت ایمانو مو په فخر کوړه فلانه خزا فلانه سپیرا واتقین الله ويرغی د الله نا ان الله کان علی کل شی شهیدا بشک الله دې په یوشبن دغه کې نه وګوره خکش کړم کې دغه مخامخ لګیدلې دا څه لره کبیا ها او ان الله بشک الله رحمتنا رالیگی و ملائکتو دعا د رحمتونو غالی فرشته یصلون علی النبی رحمتنا رالیگی په نبی علیہ الصلات والسلام یا ایو الذین آمنوا مؤمنان صلوا علیه وسلموا تسلیما درود وای په نبی علیہ السلام او سلام پیش کئ سلموا غالکه دی فغالکه خود الصلا ګور او نبی علیہ السلام درود دوری بعد نه پویو ویږي چې لار شه نه زما په درود پیش کالتا په پیغمبر زما په درود پیش کوي کنه وی کنه دا خبره غلطه صحیح نه ده درود دلته کوم ویلې شي الته کوم ویلې شي یا ایو الذین آمنوا صلوا علیه ان الله وملائکته یصلی علی محمد وعلى آل دا درود وکړه پوش نو دا نه چې دلته کینې کیږي ولته کیږي دا دعا دا اغتا دا نه چې هغه وری ان الذين يؤذون الله بشكا کسان چا تکلیف رسي الله ته دین د الله ته او رسول او طریقو د پیغمبر د الله تعالی انهم الله نو پر کړی دی له الله دنیا او اخرت کې او عدل او مذاب موینه او تیار کړی دی له عذاب خورون کې او کسان چا تکلیف رسي مؤمنانو سره مؤمنانو خود ته بغیر من تسبو غیر دا نه چا یو کو فقد احتملوا بهتانا واسما مبينا تاکی بار کده درو گناه کارا یا یوحن نبی اے پیغمبر قلو علی ازواج اکا خپلو بی بیانو تا یو رسم خطاب پیغمبر تا و بنات اکا خپلو لوریانو تا و نیسا المؤمنین و خضد مؤمنانو تا و یدنین علیهن من جلابی بینا چدا نزدی کی پخپلو زانو مانے غٹ غٹ سادره ورغر چیلونا ذالکا دا پلونی را غرزول پزاندار دی نزیری ایو رفنا چه دی با اون پیجاندلیشی چه دا سوک دا دا دا چا خور دا دا دا چا لور دا دا دا کم کور نرا بس پتر روان سو کسی پیجانی آچائی کلا یو شان جوړ کرده زانو کلا بل شان جوړ کرده رو کلا یو تا ها چل گزار کیا کلا بل تا چل گزار کیا ہوئے پڑا گا دا پورا خالقی پیجنی چې ده دفلانی دفلانی او دفلانی او مرا کمزور سڑے ده آجز سڑے ده تانی ده پولیس چوکی وسیم نکیو چتے کا گاڑے او تو او ده افلانی اچھتے کی اوائی باز یا پسی گردن ایر زمان داک نقصان دیکیو کاغی سم کار ده پردی لحاظ کرے وی قرآن وی ذالکا ادنا ایو عرفنا دا دیر نزدی دا چه دا خزه با اونو پیجانده شی نو چه خزه اونو پیجانده شی نو فلا یو اوزه ان نو اغیل با تکلیف و نکلی شی او با نو احلی شی زور با پی او نکلی شی دا تختول و بلکار با پی او نکلی شی چه پت روانه پا پرده که چه سکا ده چه سک جو نکو تلاسا چه وی سک بدا چه جو نی خزه تلاس واجه دیر گران کار ده خوچاغي سبب داسې استعمال کړه لاس چورو کله یو ته ګوري داسې کله او ته ولاري خو کله سن او یره بداخو په ما ماینه ده غالبا پوشه نو که بیا ته ګوري ګنه کلم کړ چیل لري کله سکیو کله سکی کاکان څنګه ته کم دی ته سوکي خبر ورو بسا خورو بیا بل بیا بل دالان جی جوړی شنو فلکان الله غفور الرحیم اجو سره ته خبره کوي اول خو جواب نه ورکو چې اپلاشا تاسو کله ما سره خبرو کولو کاکا پس به خبرو بیان کې خودشته کو سوګو ته پر بیا وګوري باز داسې خزم شته او چې روان یو کله وصله سکه کله سکه په لارو نه به خو هغه نو وکان الله غفور الرحیم او دی الله بخشش کوونکی مهربان لا الام ينته المنافقون او چې په پردو دا سيزونه کری په ځان باندې کنا یا خدا برقه دا اسورو والا دا خصیز دی دنه که پدې کې حرم بندای کنا او دا تور برقه یا خلل په ځان نه چولې وي مړه دا څه کابل ایدا که دنه په کې حر حرې پروا نه کېسو او که دنه په کې یو حبشي او پروګرام دې بار لباس هغه دا څه جوړ کړی نو بیا نقصان کیږي وروړه دا خنه ده بار چیزی دی جبانی تبردی لیکلی تفصیل دی جبانی خواه کرده تبردی تفصیل آغاوی چه زنانه با هر زی نو آغا با بیکار کپلی چه بیکار دانه چه اشلی داری نا خصفا کپلی بای خوچه ده خلکو تا توجه نه پیدا کی آغا با آغا لباس استعمالی ده جامو ده پاسا برقا چه ده خلکو توجه نه پیدا کی گی لکه ده برقا ده سرو والا ای توجه ده چانه دادی پوښه وای ما د پیشنی برقه پیشنی فیشنی ها فیشنی برقه غواړی اوس کنه چې هغه ګلکاریانی چې ګلکاری فتا پکاره ګلکاری په پیشنی پکار ده نو بیا د ګلکار سره بیا کوي خلک کنه دا حالت دې د مخلو اواغه لیکلې دي چې یو سترګو باندې گزاران کیږي نو بل و پټه ساتي یو سترګو په پټه او چې یو سترګ په نیمه باندې کار کیږي نیمه پټه او د سترګې د پاسا چې سورا ریزی دی پروګرام دا ټول پټي آشه کې ګوره یوه باندې ټیکه کاری نتکه کاری بالغ کاری ا لاکټ کاری تاویز کاری او د خپو ا پانځي دا چې سندلې چولې کړه دا اس په چرواني کنه په دې لار باندې اسنګ ټک ټک ټک ټک ټک ټک ټک کوي کنه نو چې په بازار کې روانه او دا سه ټکار وو باسي نو که خیال نه يم د سړي خیال هله کسه چې له چوغورو هله کړه خپل سندلې چولې وي او سندل او پانځي به چې بیا سه لار شنه چل بنوار کې دا سه به کی چل زمان چل بنوار نه خو زه بازار باندې داخله خبره آغا برقی چاچولی و انو سلو چه ضرورت نا دیتا کل پلونه کل بارال خود جبان علماء لی کلی دیخا اللہ اکبر لئن لم ینتهی المنافقون دی جبان علامہ قرطبی ذکر کئی چه دی بی بی عاشی سر یو وفد رائے دی بنو تمیم و علیہن نسیاب و رقا پاگی نرے کپڑے وی نازکی لکدا نرے کپڑے نرائی میویو کمی میویو نازک میوی اولگی میوی بی بی عاشی چو توقت روی لیسا ان کنتم مؤمنات فلیسا هازا بلباس المؤمنات کتا سوزانتا مؤمنان زنانو آئے نو دا لباس دا زنانو مؤمنانو نو دا لباس دا اغیارو دے دا غیرو دے بغیر دا مسلمانانو نا پوشگا نو چې کوم لباس د آیارو دې نه ناغه ټولو مسلمانانو خپل کړي په دې لباس کې دیم د ځانه اغیار جوړ کړی دي ځکه دې کې خاص کړي خاص کړي ساده کپړې ډېری ارزانه دي اده پیشنی لپټې او د پیشنی کپړې ایشه کپړه نه راخړې لګرانه دي ساده کپړې والا مزه پکې ارزانه هم دي ساده کپړې سو پیشنی والا نه دي ا پیشنیان پیشنی بسی گردی نو چه تا ساده کپلی والی دکی می دیری می ارزانی هم وی فیدا بگردی را پیشنی لگی می نازکی می نرائی می او گرانی می غا طولی وجه پکی دی لائن لم ینتهی المنافقونا که چه دا شمی سندی و پلانی و تواچه و دا و تواچه شن مسئلی خلقو پیدا کری لائن لم ینتهی المنافقونا که چه تا من نشو منافقان سری کارخانو والا مزدغه ایجاد کرده ده لنیلو پتهی کتنال نوری شللی زمان استا ساده لباس اغلا جوڑهی جوڑهی خوده رکم ایتا پتا چرده ده زمانه فیشن خلقی لیخا که چرت من نشو منافقان سرو حدیث که رازی دیر زنانا چاگه زان پا کپلو پت کرده دنیا کې نو اغبا عاریتن فی الاخره او بربندی پا خیرت که نره لباس چوله د سر ویختو کلیپونه په کخکاری نره لباس چولې بدنونه عورتونه په کخکاری ا نستونی کولاو دی د ا دره پوندو نه پورته تر دې جا پورې دا کولاو دی نو دا زنانا دا و په اخر کې سوي بربندې وي یا بدی دنیایی اعمال و بانزان خسته کرده ده منزونه کئی خود داغ زنان با پاخرت که بی اعمالوی داغی عمل نده قبول شوی پا داغ حالت که دا مانم که علماء کمن نشو منافقان سر یوا کسان چه پلونو دا ایکی مرد آغانو خسکه اجران دندار کورونه وی با جان زانته وی آغیم داری باسو نخپل کری وی تسکه ده سرا ته قرآن د آیاتونه نه وي حدیث نه وي دغه امتیان نه علي دغه حدیثونه وي دغه د قرآن درسونه او دغه لباس د شمسونه دي دغه د لباس د غیارو دي لغه د سوچ نه پکار دی تا والذین واکسان فی قلوبهم مرضون جه د پیغمبر بیبی ته الله وي د پیغمبر لور ته الله وي نماو ته د پیغمبر د لوریانو او د بیانو نه او چتیو سو ا هغه وی دا د مولایانو دی باندې رد نه په کار ولی الله د خپل پیغمبر په خزم رد کړي لورته مولوی ویلي ویلي کې نه دی اے پیغمبره کستا لوروي اے پیغمبره کستا بی بیانې وی اته وی خیر دی زما لوردا زما رشتہ دار دی زه هغه ته ما چې غلط کار کړي ولی دا چې په کار غلط کانو سره کې خیک دکی لوپټه دک لباس چپای کې غټوالي پای کې تنګوالي نه کمن نو شو منافقان سړی وا کسان چې پړونو دا یې کې مرز دی خو به خطبه خطیبان بیان نو کې د خځو حالت یو ګوره د بچو حالت یو ګوره بیا والذین فی قلوبهم مرض وا کسان چې پړونو دا یې کې مرز دی والمرجفون مرض دی د بے پردګی مرض دے دا نری لباس والمرجفونا فی المدینتی واغا پروپیگنڈک انکی پخار کے لنغورینکا بهم خامخا مسلط بکم انتالرا پدئی بردی سم لا یجاویرونک فیا الا کلیل جب دے گاون گیری انکی پیغمبر اتا سر پدئی کے مگر لگ زو استا استرم چھ پردے لحاظ او پردے اخپل للا او خپل خزلا داس لباس سلم چا غد اغیارو دے نو زما به سبا رب ما تسوی جو بیمانا دے خواب دے پا داس لباس نورت کاو او دے خواب دے اولا لدا لباس روڑو یا آغنی چکم خزا زما کور او زما ما شمانوی نی اگر استاز وی او سو کئی بلسا اعتراض آجی کنن آجی دالا دا طرف نم اعتراض دے دا مخلوق دا طرف نم اعتراض دے توشه دانه ده پکار پکار که یو بل سوک لباسونه لیگه نو ام ډک لباس مگ ما شومی لچا لباس رو ختم که آغا لباس ما تیده سوکم ما دا او سیزا دیر گران دا خود دیر گران ده می بس نو با استعمالی گی پوشه نو چه تو سر نره لباس روی نی استعمالی نو سر نره لباس روی نره لباس منه کئی دا اغیارو لباس منه کئی ختمونه دی جوړی دی ودونه دی کوش دنی دی بدلی دی زما شټول ته بدلو دی نو چې جوړی یو بل لګی نو هغه جوړی وړی چې هغه جوړی د اسلام پر اړه کی هر او منګه سکو مل مزان د اخلاص کو بس بدل را باندې نه نه نه نه نه چې سبا هغه سیزی او سبا هغه غورځي نو ول زاسه کار کې پوه نه دی لباس نه منو کې دا غیاو لباس نه ولزم لا یجاورونک فیا الا قلیلا ملعونینا دیر پلانت شی نماسو قفو کم جے کچو مندلشی دی او خیزو ادن ادشی و قتلو تقتیلا او دی وجلشی پو وجد و سرا طریقہ دا اللہ پاکستانو کی تیر شویر من قبل پوغا اوشری او بنو من طریقی دا اللہ للا تبدیلا سبن لیدل یسعلو کننا سوان سات ای اقل انما علمها عند اللہ پس سورت انام شرمایا دے دوسرے میں